NPO Radio 1. 4 uur. Jaja Morali. Na het nieuws, goed ingelichte kring. Aanstaande donderdag mag u stemmen voor de EU. Wordt het een feest voor de democratie of zijn we deze bestuursvorm aan het uithollen? In Duitsland gaan de campagnes in elk geval gepaard met geweld. En hoe staat het met de vitaliteit van Europa? We waren eeuwenlang een supermacht. Worden we straks alleen nog een schattig openluchtmuseum? De Franse president Macron waarschuwde ervoor. En welke rol speelt AI in de verkiezingscampagnes? Wie luistert is zometeen net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal, Casper Meijer. In Afghanistan zijn zeker 20 mensen verdronken. Ze zaten op een veerpont die een rivier overstak en zonk. Onder de doden zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Reddingswerkers zoeken nog naar de lichamen van de andere opvarenden. Waardoor de boot zonk, is niet bekend. Inwoners van de getroffen regio in het oosten van Afghanistan gebruiken vaak boten en veerponten om te reizen tussen verschillende plaatsen. In Voorschoten is vanochtend vroeg een man van 22 doodgestoken. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed aan zijn verwondingen. Kort na het incident werd in Leiden een man aangehouden als verdachte. Dat verliep niet zonder slag of stoot. Volgens de politie kon de man na een lange worsteling met behulp van medicatie pas worden overmeesterd. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niks bekend. Zuid-Duitsland heeft te maken met grootschalige overstromingen door hevige regen. Op verschillende plekken staan er straten onder water en zijn er evacuaties gaande. In delen van Beieren en Baden-Württemberg geldt het hoogste waarschuwingsniveau. In de regio rond het Bodemmeer kregen 1300 mensen het advies hun huis te verlaten. Volgens Duitse media staat het water in sommige regio's op een niveau dat maar eens in de 100 jaar voorkomt. In Renen is een bonobo ontsnapt uit de dierentuin. Oude Hans Dierenpark laat weten dat het gaat om een jonge aap die via het parkeerterrein het bos in is gevlucht. Een ontsnapte bonobo zou nu in een boom zitten. Experts proberen het dier te vangen. Volgens het park kan de bonobo gevaarlijk zijn. Het park is nog wel open voor bezoekers. Een klein gedeelte is afgezet. Dan nog het weer. Veel bewolking. In het zuidoosten lokaal nog een enkele bui. Verder overwegend droog. Vooral vanavond ook nog wat zon. Het is 15 tot 22 graden. Morgen meer zon en overal droog dan 16 tot 20 graden. En we gaan naar de ANWB. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Nou ja, op sommige plaatsen gaat het wat moeizaam. Zeker rond Amsterdam en ook bij Rotterdam. Bij Amsterdam hebben we te maken met een wegafsluiting. De A9, de weg Diemen Amstelveen. Die is in beide richtingen dicht bij Amstelveen. Het verkeer rijdt daardoor om via de A2, de A10 en de A4. Op die routes is het dus wat drukker. Verder gebeurde er een ongeluk bij Rotterdam. Op de A15 richting Europoort bij de Botlektunnel. De hoofdrijbaan is dicht. De vertraging in de file vanaf Rotterdam-Charloos is een half uur. Het verkeer kan er langs via de parallelbaan. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen de Kido Ambacht en de Van Brienenoordbrug, 8 kilometer file met daar een half uur vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. De parallelbaan is dicht. En de A2 in Limburg is dicht van Maastricht naar Eindhoven door werkzaamheden bij knooppunt het Vonderen. Omrijders staan daardoor in de file op de N296 richting België voor Maaseik. Het oponthoud is een kwartier. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. De komische musical hit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hit musical comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileummusical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitalemusical.nl. Het is 5 voor 12. 5 voor 12 voor echte vrijheid in Europa. Vrijheid om te leven. Vrijheid om te geloven. De ChristenUnie staat voor die echte vrijheid. Jij ook? Stem dan 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Morgen bij Human in Metropolis. Examens. En dat betekent stress. In Maleisië laten studenten in een hindoe-tempel hun schoolspullen zegenen. In Kenia vergeet Joan tijdens haar rijexamen de handrem. En kan Yiğit in Turkije bewijzen dat hij homoseksueel is, zodat hij zijn dienstplicht ontloopt. Metropolis. Morgen bij Human om 9:05 op NPO 2. Stem 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Jaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring, het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland met scherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende duidelijke duiders vormen vandaag de kring. Queenie Rajkowski, welkom terug van weg geweest, nog steeds parlementariër voor de VVD. Mm-hmm. Judith Sargentini, voormalig Europarlementariër gericht op de bescherming van de rechtsstaat. Bettina Baltsjef, filosoof, zij pendelt vrolijk heen en weer tussen Duitsland en Nederland. Europeeser dan jij gaat het niet worden. Nou ja, ook heel Europees. Onze man op afstand, schrijver en voormalig diplomaat Henk Prupper. Hij belicht zometeen vanuit zijn woonplaats Parijs de Franse blik op l'Europe. En we beginnen traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Queenie. Ja, dank je. Dit gaat over, jullie kennen wel phishing-aanvallen. Je krijgt zo'n appje met je pakketjes bijna onderweg. Of dit is de bank, klik even op dit linkje om de rest te zien. Veel Nederlanders die daar slachtoffer van worden en vaak ook het gevoel hebben, wanneer worden die mensen die erachter zijn nou eens een keer gepakt? Nou, afgelopen week was er wat dat betreft hoopvol nieuws. Operation Endgame heet dat dan. Alles in de cyberwereld heeft van die stoere termen. En dat is de grootste operatie ooit. De politie heeft samen met vrijwillige hackers groot crimineel netwerk opgespoord. Er is zelfs één iemand die 69 miljoen euro van mensen alles bij elkaar heeft gejat. In totaal honderden miljoenen euro's aan schade. Miljoenen slachtoffers, gigantisch. Maar deze mensen zijn dus wel gepakt. En ook in Nederland is er een inval gedaan. Dus de boodschap die ik hier dan even wil verkondigen: we hebben bij de politie gewoon de beste techteams werken van de wereld. En je kan je misschien veilig wanen online als cybercrimineel, maar dat ben je niet. We hebben je in de gaten en we gaan je pakken. Pas op voor Queenie Rajkowski. Niet ik. Oké, Judith Sargentini, jouw nieuws. Nou, wij krijgen een nieuwe premier, begrijp ik. Dan moet nog op het bordes. Maar Dick Schoof is naar voren geschoven door de vier coalitiepartners als premier in een zogenaamd extra parlementair kabinet. En we hebben de laatste weken natuurlijk allerlei analyses over hem gelezen. De man is een zeer ervaren hoger ambtenaar. Wat ik ingewikkeld vind is, waar is de controle op Dick Schoof? Want hij is partijloos. Kijk, Geert Wilders heeft ook geen partij achter zich. Hij heeft geen congres, hij kan niet teruggefloten worden. Maar de politiek leider van de VVD, Dylan Jezilkos, wel. En Omtzigt ook. Maar deze premier, wie roept hem nog terug in zijn eigen achterban? Want die heeft hij niet. En dat vind ik heel erg ingewikkeld. Want het corrigerend vermogen van een politieke partij moet je niet onderschatten. Dit vind ik zo interessant, hè, dat jij hiermee komt. Want dit heb ik nog nergens gelezen. En Omtzigt, juist de man die de rechtsstatelijkheid namens ons allen schijnt te gaan beschermen, is de man die zo voor dat zakenkabinet is. En jij legt dus de vinger op de gevoelige plek. Ik vind zakenkabinetten echt wel heel erg eng. En ik denk dat technocraat ook helemaal geen mooi woord is. Dat je daar niet blij mee moet zijn. Het is prettig om te weten of een politicus uit welke ideologie die komt, welke stroming die komt, en dat je kunt voorspellen waar hij of zij staat. En dat iemand erop heeft gestemd misschien ook. Dat zou ook heel erg fijn zijn. Dus je hebt erop gestemd, iemand heeft een achterban waar die verantwoording aan moet afleggen, en een samenhangende visie die gesteund wordt door leden van een politieke partij. Daar hecht ik aan. Ja, Mrs. Rechtsstaat. Ik heb je al zo aangekondigd en het blijkt weer. We gaan naar Bettina Baltsjef. Ja, we hebben net in het nieuws gehoord dat in Duitsland overstromingen zijn. In Zuid-Duitsland overstromingen die zo zwaar als 100 jaar niet meer. En daarbij past misschien het verhaal, een klein verhaaltje, maar ik vind het staat voor iets. In Erfurt, dat is de stad in Thüringen waar ik ben opgegroeid. Een hele mooie stad in het oosten van Duitsland. Daar vindt op dit moment en op dit weekend de katholiekentaak plaats. Dat is dus een groot evenement van de katholieke kerk. 20.000 mensen, katholieken uit het hele land, praten over alles en nog wat. En dat is zo belangrijk in Duitsland dat ook de bondskanselier langskomt. En die is er gisteren geweest. Er was een gesprek met hem in een theater. Daar zaten 1000 mensen. En hij moest een beetje wat vertellen over rechts en links en Europa. Dat was natuurlijk het onderwerp. Maar op een gegeven moment stonden jonge mensen in het publiek op en riepen dat hij niet genoeg doet voor het klimaat. En dat waren vertegenwoordigers van die laatste generatie. Dus dat is een soort extension rebellion. En dat ging een beetje door. En de politici in Duitsland zijn het inmiddels gewend dat ze worden uitgescholden, dat er incidenten zijn. En dat ging behoorlijk lang door tot ze dan weg werden geroepen, die jonge mensen, en uit de zaal worden gevoerd. En achteraf bleek dat die organisatoren van dat gesprek, die katholieken, dat expres wat langer hebben uitgehouden. Omdat ze zeiden, ja, wij vinden verzet tegen politici moet mogelijk zijn. Dus het was natuurlijk ook een beschermde sfeer in die zaal. En ze vonden ook dat die laatste generatie een punt heeft. Want ze zeiden, ja, het gaat om onze schepping. En schepping is natuurlijk een woord wat je in verband met de klimaatcrisis niet zo vaak hoort. Want we zijn allemaal niet meer zo gelovig enzovoort. Maar voor mij was dat een moment waar ik dacht, oh ja, schepping. Rentmeesterschap is een hele bekende term, hè? CDA-term. Ja, ja, ja. En ik vond ook dat het op zo'n plek gebeurt, zo'n katholiekentaak. Dat geeft extra lading, extra autoriteit. En zeker die laatste generatie, die krijgt heel veel kritiek, omdat ze natuurlijk de snelwegen bezetten en de luchthavens. Maar dat ze ook een punt hebben en dat het om onze schepping gaat. Dat doet me denken, ja. Was dat niet Antigone, ja, die ooit zei, toen Creon haar levend wilde begraven, maar ik luister niet naar de wetten van de mensen, ik luister naar de wetten van de goden. Misschien, ja. Volgens mij wel. Ik durf hier niet bevestigend op te antwoorden. Ja, ik vond het gewoon zit een mooi moment. Zit een heel ver verleden nu te graven. Ja, om het even stil te staan. En Herschold zelf, was die amused? Nou, die was not amused. En ik denk dat is ook een probleem. Zijn reactie was een beetje, jullie moeten je mond houden. En dat is natuurlijk iets, ja, als je dan niet openstaat voor zo'n gesprek. Want die organisatoren vonden het ook een beetje jammer dat Scholz zo reageerde. Dat hij niet zei, nou, kom maar op het podium, gaan we samen praten. Maar dat gebeurt dan niet. Daar is hij misschien dan bang voor die confrontatie en voor die spontaniteit. Ja, en dat heeft natuurlijk ook alles met Europa te maken. Hoe praat je met elkaar en hoe ga je met elkaar om? Luister, we gaan gewoon in één moeite door, want in Duitsland gaan de kiezers op 9 juni naar de stembus. Duitsland deed er alles aan om animo te creëren voor de Europese verkiezingen. Zo wordt er op zondag gestemd, dus iets later dan bij ons, als de meeste mensen niet hoeven te werken. In 8 van de 16 deelstaten worden ook op die dag gemeenteraadsverkiezingen gehouden. En in Duitsland, heel interessant, mogen dit jaar voor het eerst ook jongeren vanaf 16 jaar hun stem uitbrengen voor het Europees Parlement. Dat is in een aantal andere landen, Griekenland, België. En het is gelukt, dat is het goede nieuws. De EU-verkiezingen leven beslist echt heel goed bij onze overburen. Het slechte nieuws is dan dat dit al weken gepaard gaat met intimidaties en geweld. Gisteren stak een man in Mannheim nog met een mes in op de radicaal-rechtse activist Michael Sturzenberger. Die had opgeroepen tot een anti-islam demonstratie van zijn organisatie Pax Europa. Bettina, hoe is er op dat incident gereageerd in Duitsland? Nou ja, het verbaasde me dat nieuws in Nederland is. Want in Duitsland was het ook nieuws, maar het stond zeker niet op de eerste plaats. Want dat is dus het troevige verhaal daarbij. Het gebeurt regelmatig dat politici, dat vertegenwoordigers van partijen worden aangevallen. Dus het gebeurt ook niet alleen op mensen die recht zijn, maar ook in Dresden is iemand van de SPD in elkaar geslagen toen die zijn posters wilde ophangen. En ja, het klinkt een beetje raar, maar we zijn het inmiddels een beetje gewend, in aanhalingstekens, dat zoiets gebeurt. Gisteren in Mannheim was natuurlijk bijzonder heftig. Er zijn 6 mensen gewond en 1 politieman die is echt zwaar gewond. Maar ja, het is een beetje, we horen dat, En we moeten daarmee leven. En natuurlijk zijn de analyses en proberen mensen dat te analyseren. Waarom is dat zo? Waarom deze geweld? En ja, ik kan ook alleen maar zeggen, dat zijn mensen die hebben geen argumenten meer. Dus de confrontatie qua taal is vastgelopen. Dus mensen praten ook niet meer met elkaar. Mensen van verschillende politieke... Dat is heel interessant, omdat jij net zegt dat Scholz niet wilde praten. Ja. En nu zeg jij, waar taal ophoudt, kan geweld beginnen. Ja, dat zie ik is zo. Is het niet ook besmettelijk? We hebben een paar weken geleden een aanslag gehad op Fico, de premier van Slowakije. Ja. Deze week was nieuws over de uitspraak van Thierry Baudet, die in België werd geslagen met een paraplu. Die persoon wordt niet vervolgd. Maar ik ben blij dat het bij ons in de krant komt. Hè? Want ik denk dat je dit elke keer moet blijven publiceren. Want hoe verwerpelijk iemand zijn ideeën ook zijn, je hebt het recht om ze te uiten. En een democratie doe je met woorden. Maar is het niet besmettelijk? Dat is het niet ook, dat mensen het normaler gaan vinden om op deze manier een respons te geven? Ik zit even ontzettend naar Queenie te kijken. Want jij bent politicus. Ja. En denk je hier wel eens over na? Dat als dit nog gewoner gaat worden, dat dit consequenties voor jou zou kunnen hebben als je gewoon op straat loopt? Zeker. Als het gaat om onze online, maar ook fysieke veiligheid, daar worden wij als Kamerleden ook bijgestaan. We hebben een interne beveiliging bij de Tweede Kamer. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld van de politie komen of van andere veiligheidsberoepen. En die helpen ons, maar die scannen dus ook het internet af. Is het te herleiden waar je woont? Geven advies over wat wel niet handig is om te posten. Als je een raar mailtje hebt gehad, een bedreigend mailtje, dan gaan ze uitzoeken. Is dit iemand die gewoon boos achter zijn toetsenbord zit, maar eigenlijk niks doet? Of is het echt iemand die echt nog een gevaar kan vormen? Dus dat veiligheidsaspect zit constant in je hoofd. Ik vind dat heel jammer dat we daar blijkbaar zijn beland. Dat is wel nu de realiteit. Daar moeten we altijd tegen blijven ageren. Dus ik ben inderdaad blij, wat net gezegd wordt. We moeten dit soort incidenten moeten in het nieuws blijven komen. De AIVD waarschuwt ook al een tijdje dat de groep die ontevreden is, de overheid niet gelooft, die denkt dat er een deep state is. Die groep die wordt steeds groter. En de stap van het plegen naar geweld wordt ook steeds kleiner. Ja. En ja, al dat soort ontwikkelingen bij elkaar, dat baart me ook zeker zorgen. Dus we moeten elkaar blijven bestrijden met woorden op de inhoud. Maar blijf alsjeblieft praten. Dat is zo belangrijk. Maar dan zou het ook helpen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en woorden gebruikt die niet olie op het vuur zijn. Dus ik heb zelf als Europarlementariër moeten meemaken dat in Hongarije er posters en advertenties verspreid werden met mijn gezicht erop door de overheid. Zo. Een soort van postbus 51. En dat was absoluut bedreigend. En daar moest ik ook bij geholpen worden. Ja. Maar ook in ons land zijn er politici die zeer scherpe taal bezigen, die suggereren dat het mag. Dat het mag. Ja. Jij moet eventjes nog uitleggen voor mensen die dat niet meer zo helder voor de geest staat. Jij hebt je bezighouden destijds met de rechtsstaat in Hongarije. Je hebt ervoor gezorgd dat een rapport dat hierover ging, dat is aangenomen in het Europese parlement. En jij werd een soort nationale vijand. Ja. Wat stond er op die posters? Nee, dat was in het Hongaars en dat was ik en George Soros en Guy Verhofstadt. Guy Verhofstadt was toen de leider van de liberale oud-Belgisch premier, leider in het Europees Parlement van de Liberalen. En George Soros is een Amerikaans-Hongaarse miljardair die heel veel geld in de rechtsstaat stak. En dat ging dus over een soort van vijanden van het volk. En wat ik gedaan heb, is het begin maken van een strafprocedure richting de Hongaarse regering, omdat ze de rechtsstaat lieten afkalven. Dat is nooit helemaal afgemaakt, want de lidstaten, dus de premiers in de Europese Unie, hielden dat tegen. Maar in Hongarije is dat gesponnen als een persoonlijke hetze tegen mij, in plaats van dat het gewoon een 2/3 meerderheid was in het Europees Parlement. Dus een officieel Europees rapport. Maar dat is jaren geleden. Was dat gevoel van onveiligheid een van de redenen dat je bent vertrokken uit het Europese parlement? Nee, dat was het niet. Maar het is wel de reden dat ik daarna nooit meer in Hongarije op vakantie of op bezoek ben geweest. Ja, heftig. Ja. Maar waar ik naartoe probeerde te gaan, is dat wat we zien aan uitwassingen, dat kun je nooit in iemand anders de schoenen schuiven. Maar het vraagt wel om verantwoordelijkheid bij politici om ervoor te zorgen dat je taal inclusief is en dat je niet groepen niet uitzondert. Opruien. De Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst deed in 2022 nog onderzoek naar extreem rechts. Toen bleek dat 38.000 mensen dat gedachtegoed aanhingen. Dat was toen alweer 60% meer dan in 2018. Waarschijnlijk is dat aantal nog gegroeid. In het voormalige Oost-Duitsland is de AfD de populairste partij, als ik me niet vergis. En uit onderzoeken bleek, en ik heb het dus weer over 2022... dat 14.000 van deze mensen geweld niet zou schuwen. Ja, dat is een feit. En ik geef jullie helemaal gelijk. Het begint met woorden. En de AfD is de partij in Duitsland die gewelddadige woorden, zou ik het maar noemen, ook gebruikt. Het is een fenomeen waar we al jaren om draaien en waar we moeten begrijpen waarom dat zo is. Waarom die AfD steeds groter wordt en die aanhang. En gek genoeg, in het begin dacht men nog, het is een partij die wordt, daar wordt voor gestemd uit protest. Dus omdat ik die andere partijen niet leuk vind, ga ik toch maar op AfD stemmen. Maar het bleek dat het juist andersom is. Dat hoe radicaler, want de AfD wordt ook steeds radicaler. Hè? Dat is ook een feit. Alle gematigde krachten die worden gewoon weggestuurd. En het blijkt dat hoe radicaler die partij wordt, hoe meer krijgt ze aandacht en stemmen. En dat is iets wat natuurlijk heel verontrustend is, maar waar die andere partijen ook iets mee moeten. En inderdaad, wat het gevaar is, wat ook zichtbaar is, dat het een soort gif is wat die partij verspreidt in het land, wat ook qua woorden werkt. Hè? Dus we zijn het ook helaas gewend van de AfD dat ze mensenverachtend, wat is dat? Keurig. Keurig, mensen verachten. Mensen verachten de taal gebruiken. Dus ze willen ook alle buitenlanders het land uit. En ze hebben het ook. Ze gebruiken gewoon scheldwoorden in het parlement. En nu was op het nieuws dat de spitsenkandidaat van de FDP, die Strock Zimmerman, dat die opeens zegt, vindt dat Olaf Scholz een autist is. Opeens gebruikt iemand van een degelijke burgerlijke partij ook zo dingen die dan heel persoonlijk worden. Dus het is net als bij jou. Dus het wordt steeds heel erg persoonlijk. Dan gaan we terug naar Europa. Hè? Want daar is geprobeerd om iets tegen die besmetting te doen. Ja. Vorige week heeft de rechtsradicale fractie in het Europese parlement Identiteit en Democratie, de AfD, uit de fractie gezet. Aanleiding daarvoor waren incidenten rondom de middels geschorste AfD-lijsttrekker Maximilian Kra. Mm-hmm. Die deed allerlei merkwaardige uitspraken over de SS. Dat je niet per se crimineel was als je daarbij had gezeten. Hoe is daarop gereageerd in Duitsland? Nou ja, het was een soort opluchting, zoiets van, zie je wel, we hebben wel gelijk met onze kritiek aan de AfD. En zo erg is het al, dat zelfs de idee in het Europese parlement hun wegstuurt. Zo erg is het al. Maar ja, tegelijk betekent dat niet dat niet bij de verkiezingen straks de AfD wel heel veel stemmen krijgt. En dit is toch ook gewoon voor eigen campagne. Ja. Marine Le Pen, Rassemblement National. Mm-hmm. Die wil in de nationale presidentsverkiezingen over een paar jaar in Frankrijk. Mm-hmm. Wil ze graag toch weer een kans maken om president van het land te worden. En ze kan het gewoon niet gebruiken in de poging die zij doet om haar partij schoon te wassen. Dat ze met de AfD geassocieerd wordt. En hetzelfde zie je, en misschien heb ik daar wel wat meer sympathie voor, maar je ziet hetzelfde bij Macron's partij en dienstlijsttrekker voor Europa. Die zegt de VVD zou misschien wel niet meer in de liberale groep Renew mogen, omdat ze in een kabinet gaan met PVV. Daar gaan we even voor, maar het is hetzelfde spel. Gaan we Queenie natuurlijk op laten reageren. Sandro Gozzi, de lijsttrekker van de Europese liberale fractie, heeft gezegd dat misschien zelfs de VVD uit die Europese partij wordt gezet. Ik ken jou al jaren. Je bent een van de oudste, langzittende, met oud niet qua leeftijd, je bent een van de jongste, maar een van de langzittende leden van Goed Ingelichte Kring. Jij bent een echte liberaal. Iemand die vindt dat je best een centje mag verdienen als je snoeihard werkt. Ik weet ook dat Michelle Obama was destijds een van jouw grote inspiratiebronnen. Er zijn ook VVD'ers die zeggen, bijvoorbeeld Van den Burg, die zegt, ik zou in dit kabinet niet een ministerspost accepteren. Mm-hmm. Ben jij verscheurd op dit moment over je VVD kamerlidmaatschap? Nee, dat zeker niet. 100% niet. Niet dat we nu in een kabinet zitten wat bijvoorbeeld, ik zie dat mijn droomcoalitiegenoten in een aanstaande kabinet, dat ook zeker niet. Maar op het moment dat we vorige week het hoofdlijnakkoord konden lezen, wat er daadwerkelijk op papier staat, welke waarborgen er zijn ingebouwd voor de rechtsstaat, voor financiële degelijkheid, over het behouden van liberale verworvenheden. Dat zijn voor mij fijne zinnetjes die in het hoofdlijnenakkoord staan, want ik op die thema's ook gewoon echt wat progressiever ben. Dus dat heeft mij, daarvan dacht ik, nou, als dit het is, hier kunnen we zeker aan de slag voor Nederland de komende jaren. En Judith die zegt net juist dat ze zich zorgen maakt over een premier die de randjes van de rechtsstaat opzoekt en die af en toe. En die zich zegt, ik laat me wel corrigeren door de rechter. Ik wil graag een premier die zegt, ik wil helemaal niet toetsen bij de rechter, want ik blijf gewoon binnen de rechtsstaat functioneren. De geest, niet alleen de letter. Dat is heel interessant, want de rechtsstaat wordt nu af en toe gebruikt als de boze ouder van een puber. Hè? Of een ondergrens. Ja, en dat is het natuurlijk. Maar terwijl de rechtsstaat is niet meer onze gemeenschappelijke veiligheidswaarborg. Nou, Bontebal van fractievoorzitter van het CDA had het niet zo lang geleden over een democratisch ethos. Dus dat is meer je geest, hoe je erin zit. En ik vrees dat we. Ik heb natuurlijk het coalitieakkoord ook gelezen. En ik zie daar. Ik denk, woorden zijn geduldig, maar ik zie daar ook verschuivingen in. Dus teksten als seksuele voorlichting op scholen moet neutraal gebeuren. Je kunt zeggen, ach, als alles bij het oude blijft, is dat prima. Maar het suggereert iets. Oh, dan gaan we. Nou, Queenie, jij zit hier met een regenboog op je wang, want je bent naar Pride Utrecht geweest. Ja. Wat het feestje in Utrecht is. Achteraf kan ik vertellen dat je er was. Dat gaan we nooit meer van tevoren doen. Hoe reageer jij hierop? Ja, natuurlijk kan iedereen gaat zinnetjes op zijn eigen manier lezen. Wat dit soort zinnetjes betekenen is dat de manier waarop seksuele voorlichting op scholen wordt gegeven, als het bijvoorbeeld gaat om lentekriebels en alles op programma's waar veel ophef over is geweest, dat gaat gewoon zo blijven. En op andere pagina's staat ook bijvoorbeeld dat het de curriculumherziening in het onderwijs, dat die doorgezet wordt. Nou ja, dan weet je misschien niet wat daarachter zit, maar er zit ook in, daar gaat ook over mediawijsheid, burgerschap, vrij zijn in Nederland. Dus dat zijn allemaal dingen die gewaarborgd worden, die zijn daarom ook opgeschreven. Maar dan zou het. Kijk, er staat heel veel niet in dat akkoord. Hè? Ja, klopt. En dit zinnetje wat ik eruit haal, staat er juist wel in. En dat kan dus niet betekenen, eigenlijk, voor degene die het zinnetje graag wilde, dat we het erin schrijven om alles bij het oude te houden. Ik geloof jou helemaal. Maar ik geloof niet dat het zo bedoeld was door degene die dat zinnetje graag wilde. Je bedoelt het feit dat het er staat, heeft het, betekent raar. Altijd dat nadruk heeft. Ja, en dat is hoe het begint, hè? Mag ik daar even Maximilian Kraaf van de AFD citeren, die jij net noemde? Want die is dus. Dat is die SS niet crimineel vindt. Die heeft een mooie toespraak gehouden die overal op internet waren. Die had het daarover. Wij zijn echte mannen en we willen echte vrouwen. Dus dan. Dat is dan die houding van hun. En dat gaat alleen maar daarover. En ja, dat wil je niet. Nee. Nou, we gaan zo meteen hierop door. Want we gaan dan verder met Henk Prupper. Schrijver en voormalig diplomaat in Parijs. Hij is onze man op afstand. En ik denk dat we het zo meteen ook nog wel over Marine Le Pen gaan hebben. Eerst gaan we naar het nieuws met Casper Meijer. NPO Radio 1. Medewerker van de marechaussee is op Curaçao omgekomen bij een gewapende woningoverval. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee op X. De organisatie zegt geschokt en verdrietig te zijn. De ontsnapte bonobo uit het oude Hans Dierenpark in Renen is weer terecht. Hij is weer in zijn verblijf en volgens de dierentuin gaat het goed met hem. Eerder vandaag ontsnapte de jonge aap uit de dierentuin, waarna hij in een bos in de buurt in een boom klom. Daar werd hij door medewerkers verdoofd en weer teruggebracht. Noord-Korea heeft voor de tweede keer ballonnen met vuilnis over de grens naar Zuid-Korea gestuurd. Volgens de Noord-Koreaanse regering is het wraak voor ballonnen met pamfletten die de Zuid-Koreaanse activisten eerder naar het noorden stuurden. In Afghanistan zijn zeker 20 mensen verdronken. Ze zaten op een veerpont die een rivier overstak en zonk. Onder de doden zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Reddingswerkers zoeken nog naar de lichamen van andere opvarenden. Dan naar tennis. In de derde ronde van Roland Garros neemt de Nederlander Tellon Griekspoor het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Commentator Edwin Peek, hoe staat het ervoor? Nou, de eerste set is met overtuiging naar Tellon Griekspoor gegaan. De nummer 25 van de wereld uit Nederland. Ja, was gewoon weg beter dan de Duitser Zverev. Dat is de nummer 4 van de wereld. En dat is een knappe prestatie. Want Zverev stond al 3 keer in zijn carrière in de halve finale op Roland Garros. En Tellon Griekspoor staat voor het eerst in zijn leven in de derde ronde. In de tweede set gaat het gelijk op. Alexander Zverev serveert en heeft dus het lichte voordeel. Staat met 4-3 voor. Maar de eerste set dus voor Tellon Griekspoor tegen Alexander Zverev. Dankjewel, Edwin Peek. En Peter Kuipers-Munneke, hoe zit het met het weer de komende dagen? Nou, er zit langzaam wat verbetering in, maar je moet het wel goed zoeken, die verbetering. Want het is allemaal een beetje voorzichtigjes aan. Vandaag was het bijvoorbeeld een groot deel van de dag bewolkt. Maar zeker in het noordoosten en oosten van het land, daar begint nu de zon wat door te breken, terwijl het in Limburg op dit moment nog regent. Ja, dat onderscheid dat hebben we vannacht en morgen toch ook een beetje met het betere weer in het noorden van het land en het meer bewolkte weer in het zuiden. Vannacht hebben we dus in het noorden opklaringen. In het zuiden, vooral in Limburg, is kans op nog wat motregen. En dan wordt het zo'n 12 tot 14 graden. Dat is niet koud als minimumtemperatuur. En morgen hebben we dan wel vrij stevige noordenwind. Maar toch in het noorden veel zon, 18 graden. En in het midden wordt het dan 19 of 20. En in het zuiden zo'n 20 of 21 graden. En vooral in Brabant en Limburg, daar breekt dan de zon wel pas in de middag echt goed door. Dus 's ochtends is het dan nog bewolkt. Nou, maandag hebben we een vrij bewolkte dag. Wordt het een graad of 17, dat is best cool voor begin juni. Met in het noorden kans op een beetje regen. Ook dinsdag is er nog heel veel bewolking. Maar dan woensdag, donderdag en ook vrijdag eindelijk een paar dagen met behoorlijk wat zon. Het blijft dan ook droog en de temperatuur die doet een beetje voorzichtig aan. Maar toch 16 tot 18 graden als je dan in die zon zit, dan is het eigenlijk best lekker. Wat heerlijk, dankjewel. En dan gaan we naar de ANWB, Wijnand de Zwaan, met de weg. Ja, door werkzaamheden staat het her en der stil in het land. Bij Amsterdam is de A9, de weg Amstelveen-Diemen, in beide richtingen dicht. Tussen Amstelveen en knooppunt Holendrecht. Dat veroorzaakt files op de A4 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer, 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Bij Rotterdam zijn wat problemen op de A15 richting Europoort. Daar was een ongeluk bij de Botlektunnel. Nou, de weg is inmiddels weer vrij. Er staat nog wel file vanaf Rotterdam-Sjaarloos met een half uur vertraging. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar zien we een half uur oponthoud bij de Van Brienenoordbrug door werkzaamheden. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd, 3 kilometer file met een kwartier oponthoud na een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Goed ingelichte kring met Jaja Morali en met Quini Rajkowski, VVD, Judith Sargentini, voormalig Europarlementariër GroenLinks, Bettina Baltsev, filosoof, afkomstig uit Duitsland. En we gaan naar onze man op afstand, schrijver en voormalig diplomaat Henk Prupper vanuit Parijs. Goedemiddag, Henk. Dag, Sjazia. Dag allemaal. Hallo. Vorige week had ik een citaat, dat was eigenlijk zo mooi dat ik het gewoon nog een keertje ga doen, van Charles de Gaulle. Hij was president in 1959 toen hij het volgende zei. Ja, het is Europa. Van de Atlantische Oceaan tot de Oeral. Het is Europa, het is heel Europa, dat het lot van de wereld zal bepalen. En wat zegt de huidige president van Frankrijk, Emmanuel Macron, een paar weekjes geleden? Hij zei dat de toekomst van Europa in gevaar is. Hij zei: de Europese Unie is sterfelijk, ze kan aan haar einde komen. Ze heeft te veel macht afgestaan aan concurrerende grootmachten, Amerika, Rusland en China. En dat klonk zo in het Frans. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir. Tout ce qui est stratégique dans notre monde, nous l'avions un peu délégué. Notre énergie à la Russie. Notre sécurité pour plusieurs de nos partenaires, pas la France, mais plusieurs aux États-Unis, et des perspectives aussi critiques à la Chine. Henk, de Fransen waren destijds enthousiaste oprichters van de Europese samenwerking. Straatsburg is niet voor niets een van de zetels van de EU. Als een Franse president zulke taal uitslaat, dan klinkt een alarmbel. Hoeveel zorgen maken de Fransen zich over de EU? Nou, ik denk dat de Fransen zich wel degelijk grote zorgen maken. Macron, als je zijn lezing goed tot je neemt, en dat is meestal belangrijk wanneer je er iets over wil zeggen. Heel veel mensen praten over dingen zonder dat ze het ding werkelijk gelezen hebben. Ik heb het discours van hem, dat overigens bijzonder lang is, uitgebreid gelezen en geprobeerd te interpreteren. En het grappige aan de tekst die je net citeerde is het woord lucide. Dat is typisch een woord van Macron. Het is ook typisch een woord van de Fransen. Zij vinden dat we Europa niet op een irrationele, romantische manier moeten benaderen, maar op een lucide manier. En Lucide doet mij ook denken aan de verlichting, de ratio, helderheid. Precies. Hij baseert zich met dat idee van die sterfelijkheid eigenlijk op een citaat van Paul Valéry, die na de Tweede Wereldoorlog zei dat we nu weten dat onze beschavingen sterfelijk zijn. Er zijn dus blijkbaar césuren, sleutelmomenten in de geschiedenis nodig om ons dingen te realiseren en misschien tot een zekere luciditeit inderdaad te brengen. Als je zijn lezing, zijn reden goed interpreteert, dan onderscheidt hij eigenlijk drie hele grote gebieden. Nog één ding vooraf. Hij zegt sterfelijk, maar eigenlijk is hij heel positief en optimistisch over Europa. Als je zijn lezing goed... Dat moet je ons echt uitleggen. Ja, precies. Ja. Hij zegt, er zijn eigenlijk drie grote gebieden waar we ons op dit moment zorgen over maken, waar we ons mee bezig moeten houden. Dat is één, onze veiligheid. Dat is natuurlijk duidelijk. Dat verwijst naar wat jij net eigenlijk besprak. Namelijk dat Europa op dit moment volgens hem in een staat van omsingeling is. Hij gebruikt letterlijk het woord encerclement. En dan zegt hij dat dat heeft te maken met de Russische inval in Oekraïne. De werking van Iran en het terrorisme in de wereld. En vanzelfsprekend maakt hij zich ook zorgen over de toekomst van de Verenigde Staten. En dus als hij encerclement zegt, dan lijkt het bijna alsof hij daar de Verenigde Staten ook bij betrekt. En dat is natuurlijk vooruitlopend op wat er eventueel in november bij de verkiezingen zou kunnen gebeuren. Veiligheid is het eerste, dan economie en welvaart. En hij zegt dat Europa op achterstand is geraakt. Ten opzichte van met name de Verenigde Staten, dat wij onze markt niet goed beschermen, dat wij niet in staat zijn om grootschalig innovatie tot stand te brengen, dat we veel meer een punt moeten maken waar we sterk in zijn, met name ook onze kennis van wat er met het milieu moet gebeuren. Daar mogen we best wel wat trotser op zijn, zegt hij. En tenslotte heeft hij heel speciaal en langdurig, en dat is weer typisch Frans, over het humanisme, onze waarden, de democratie, de manier waarop wij naar de wereld kijken. En dan zegt hij dat wij heel lang hebben gedacht dat onze waarden onweerstaanbaar waren. Dat ze verleidelijk waren voor de rest van de wereld. En die hoop is wel enigszins de bodem ingeslagen de afgelopen tijd. Maar, zegt hij, dat is nou juist een reden om ons daar veel sterker van bewust te zijn en er ook veel harder voor te vechten. En eigenlijk is zijn reden vooral een vechtstuk. Hij wil Europa terug de wereld in vechten. Daar komt het eigenlijk op neer. Henk, weet je wat ik heel interessant vind? Want alles wat je zegt klinkt prachtig. En alles wat je zegt past niet in een tweet. En als je kijkt naar ons coalitieakkoord, waar bijvoorbeeld de boeken duurder gaan worden. Ja. Waar de journalisten al hebben gereageerd dat ze zich een beetje bedreigd voelen. Waar alles waar jij het over hebt en waar Macron voor staat, dat heeft te maken met tijd nemen om gedachten te formuleren. Dat heeft te maken met nuance. Dat heeft allemaal tijd en aandacht nodig. Past dat nu nog? Kan dat nu nog? Nou ja, ik vind het een heel sterk punt. Ik vind het heel goed dat je dat ook opmerkt. En dat is inderdaad een lijn die een beetje voortspruit uit wat ik net zei. Kijk, de grap is, hij praat over civilisatie, onze civilisatie. Onze beschaving, onze cultuur. En dat zijn grappig genoeg precies de woorden die ook door Rassemblement National gebruikt worden. Zij zeggen dat zij onze civilisatie willen beschermen. De partij van Le Pen. Judith Sargentini had het er net al over. Ja, precies. Ja. Maar hun idee van civilisatie is wel een iets ander idee dan wat jij nu eigenlijk net beschreef. Dat inderdaad voortkomt uit het idee van ja, onze humanistische waarden. Het idee dat je openstaat voor andere culturen. Het idee dat je vertrouwt op wetenschap. Dat je de pers alle kansen geeft om hun goede werk te doen. En natuurlijk ook duidelijk te maken wanneer daar grenzen aan zijn. Dat is natuurlijk evident. Maar bij Rassemblement National spelen dat soort waarden veel minder een rol. Ze hebben het veel meer over een soort van gevoelssoevereiniteit, zou ik willen zeggen. Het idee dat je quasi vrij bent, maar zonder dat die vrijheid eigenlijk gedefinieerd is. Het is een soort een vrijheid zonder ziel, zou ik bijna zeggen. En toch zijn er heel erg veel mensen die juist daar voor vallen. Ja, want dat was net mijn vraag. Zo'n vertoog als dat van Macron. Kom je daar nog ergens mee in deze tijd? Of is dat zelfs in Frankrijk nu al ja, eigenlijk niet meer iets waar je zo de mee aan de dijk zet? Ik denk dat het eigenlijk bijna te gecompliceerd is om in Frankrijk een grote rol te spelen. Ik denk ook dat hij vooral Europees met dit verhaal een grote rol wilde spelen. Kijk, heeft hij reden ook op de Sorbonne uitgesproken voor het corps diplomatiek en voor het gehele parlement en voor alle ministers. Het was duidelijk een verhaal aan de wereld, veel meer dan een verhaal aan Frankrijk. Dus in die zin was het ook niet een bijzondere ondersteuning van zijn eigen partij in Europa. Ik snap het. Dan, ja. We hadden het over Le Pen. Die is aan het flirten met Meloni. We hadden het net over het verschil tussen landelijke partijen en Europese partijen. En hoe sommige landelijke partijen worden teruggefloten. Hoe het AfD uit het radicaal rechtse blok is gezet. Le Pen Meloni, hoe kijken de Fransen daarnaar? Want het heeft natuurlijk iets tegenstrijdigs dat een nationalist internationale samenwerking zoekt. Ja, nou ja, kijk, ze zoeken internationale samenwerking om de internationale samenwerking uit te hollen. Dus eigenlijk is het een heel strategisch. Doel heiligt de middelen. ja, precies. Ze hebben eigenlijk al een tijdje geheel en al dezelfde opstelling van gematigdheid. Marine Le Pen stelt zich bijna over alles buitengewoon gematigd op. Wil zich ook heel nadrukkelijk anders gedragen dan de mensen van La France Insoumise aan de extreme linkerkant. Zij wil eigenlijk net doen alsof ze een volwaardige, alsof ze eigenlijk al president zelf is, alsof ze een volwaardige partij zijn die over alles meedenken. Maar dat is dus het interessante van Rassemblement National. Ik heb het dus even uitgezocht. Maar in Europa, waar ze dus best wel stevig aanwezig zijn, spelen ze eigenlijk in die zin geen enkele rol, dat ze nauwelijks een rol uitoefenen. Ze hebben nauwelijks enige bijdrage geleverd aan beleid. Ze hebben maar een honderdtal amendementen in 4 jaar en nauwelijks enig inhoudelijk voorstel. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de Groenen en de Socialisten, die de afgelopen tijd natuurlijk bijzonder druk waren, die hadden meer dan 4000 amendementen en voorstellen in Europa. En dat is een beetje wat vaak speelt bij, denk ik, extreemrechtse partijen. Dat ze dus wel in staat zijn om een deel van de bevolking aan zich te binden. Maar vervolgens is dan wel de vraag komt er ook iets uit? Wat Henk, er wordt dan enorm, sorry dat ik je onderbreek, maar er wordt enorm geknikt aan deze tafel. Iedereen staat te popelen om hierop in te gaan. Okay. Judith Sargentini, jij had zojuist een artikel uit de Groene Amsterdammer, dat weer uit The Guardian komt, dat dit volledig bevestigt. Nou, hè, dit, ik vind, het is echt, Henk, het is niet te geloven. Dus de Groene van deze week gaat helemaal over Europa. En er staat een artikel in van Ivan Krassev, de Bulgaarse politicoloog, die zegt, iedereen stemt volgens zijn eigen crisis. En hij noemt er vijf. De economische crisis, de coronacrisis, de veiligheid in de wereld, het klimaat en migratie. En dan zegt hij, haalt hij er twee uit, namelijk migratie. Ik vind het geen crisis, maar er zijn mensen die dat vinden. Ja. En klimaat. En hij zegt, de mensen die op migratie als crisis stemmen en daarmee een rechtse partij, extreemrechtse partij stemmen, zoals die van Meloni in Italië, die zijn eigenlijk al tevreden als die regering dan komt te bestaan. En kijken helemaal niet meer of het effect sorteert. Dus dit hele probleem, het hele migratieprobleem valt al voor ze weg, want ze hebben die regering. Het is getackled. Waar die mensen die gemotiveerd zijn door de klimaatcrisis stemmen op een progressieve of groene partij, als ze eenmaal zo'n regering hebben, die regering heel scherp blijven volgen, omdat het probleem niet weg is. En dan zegt Krassev, die zegt, daar komt eigenlijk al een begin van een analyse over waarom populistisch rechts het makkelijker heeft dan progressief links, omdat ze makkelijker hun schaapjes, hun bevolking tevreden stellen. Dus het is agenda setting en dan zijn ze al klaar. Bettina Balchev, jij wilde ook graag reageren. Ja, dit voor een filosoof moet alles wat Henk jou vertelt, ons vertelt, als muziek in je oren klinken. Nou, ik wilde even aan toevoegen dat Macron natuurlijk afgelopen week 3 dagen in Duitsland is geweest. Ja. En daar heeft hij ook toespraken gehouden die precies daarover gingen, over het Europese gedachtegoed. En ik denk dat het ook geen toeval was dat hij nu in Duitsland was. Hij was ook in Dresden, wat niet ver vandaan is van Leipzig, waar ik vandaan kom. En waar ik heel erg mee eens ben, is met die woorden. Hè. Dat is natuurlijk typisch ook in Duitsland zo. Dat bepaalde begrippen, die worden gewoon gepakt van de rechtse partijen. In Duitsland is dat dan volk en heimat. En dat zijn hele beladen begrippen die ook door de nationaalsocialisten werden misbruikt. En het probleem is inderdaad dat de andere partijen blijkbaar niet genoeg in staat zijn deze begrippen terug te halen en zelf een betekenis te geven. En ik geef je ook helemaal gelijk, dat is niet makkelijk. Je kan natuurlijk altijd roepen, ons volk eerst. Heel simpel, 3 woorden. Maar om het uit te leggen wat het betekent, wat is het volk? Wie is dat? Wie hoort erbij? Wat ook heel belangrijk is. Horen die mensen pas van ergens anders daar ook bij? Ik zou zeggen ja. Maar dat is precies wat speelt. En ik vind het heel erg jammer dat wij die tijd niet meer nemen om inderdaad wat langere teksten te lezen. Wat verder gaat dan een tweet of een Instagram-fotootje. En dat is dus, ja, ik denk dat speelt overal in Europa. En ik ben eigenlijk blij dat Macron daar zo'n beetje er tegenaan gaat en wel lange toespraken houdt. Want dat is misschien het enige middel wat we nog hebben. Het uit te leggen. Mensen uit te leggen, zo is het. En we laten het niet over aan korte leuzingen waar niks achter staat. Nee, maar Queen Irakowski. Ja, de concentratiespannen van ons allemaal wordt natuurlijk veel korter. Op TikTok zie je nu ook filmpjes voorbij komen. Dan zie je 2 beelden tegelijkertijd. 1 iemand die wat uitlegt. Maar dat is saai, dat scroll je weg. Dan zie je onderin is een filmpje van iemand die iets maakt. En het idee is, want daar blijf je wel naar kijken, zodat je ondertussen ook die boodschap hoort. Dat is gewoon. Na dat is 2000 gewoon jaar beschaving zijn we goudvissen geworden. Ja, psychologische truc is TikTok dat. Wel, laat ik het zo wel zeggen. Ik probeer mijn social media tijd nu te beperken tot 1.5 uur per dag. En eigenlijk eerlijk gezegd, als je gewoon niet zo doelloos zit te scrollen, haal je dat eigenlijk makkelijk. Dus dat scheelt ook wel. Ik word gewoon helemaal gek af en toe van die smartphone. Maar ik heb ook wel een vraag. Want Bettina, jij zei net ook iets over van het laden van begrippen. En dat het ook niet lukt om andere partijen die begrippen een andere betekenis te geven. Mm-hmm. Maar zou jij dan ook adviseren om inderdaad dat soort begrippen een andere betekenis te geven, lijkt me lastig. Dan stap je ook weer in het frame, juist van partijen die misschien dingen willen die onrechtstatelijk zijn. Kan je niet beter juist een begrip er tegenover te zetten? Nou ja, ik vind het een probleem als begrippen als heimat en volk alleen maar de rechten worden, van rechtse politici mogen worden gebruikt. Ja. Dus jij moet het ook invullen. Natuurlijk bestaat daar een volk in Duitsland en in Nederland. Maar dat is inmiddels zo geoccupeerd door die rechtse taal ook. Ja. En ik vind dat je dat van hun moet afpakken. En dat niet aan hun moet overlaten. Ja. Ga even heel snel weer naar Henk. En dan gaan we afronden met jou, Henk. Want er is weer een nieuw gezicht in de Franse politiek. Raphaël Glucksmann. Ter linkerzijde. Lukt hem dit om wat Bettina net zegt. Er zijn en Judith, er zijn bepaalde termen waar je politieke marketing mee kunt bedrijven zonder dat dat een veel inhoud hoeft te hebben. Lukt het Glucksmann om de zaken een andere draai te geven? Nou, hij heeft eigenlijk de gloed en de uitstraling van een wat oudere politicus. Eigenlijk een politicus uit een andere tijd, zou ik bijna willen zeggen. Hij is een intellectueel. Hij denkt ook ter plekke. Hij denkt niet zozeer in slogans. En dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Ik bedoel, dat is eigenlijk waar jullie het nu over hebben. Het grootste deel van de politiek vindt op dit moment plaats in slogans. Mm-hmm. En in bedachte teksten. Mm. Hij denkt ter plekke. En dat heeft als voordeel dat je dus ook met hem mee gaat denken. En zijn denken is wat mij betreft heel erg interessant en heel erg goed. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen denken van ja, maar waar heeft die man het in godsnaam over? Het is allemaal veel te gecompliceerd. En dat is denk ik ook een groot probleem. Daar hebben jullie het nu net een beetje over. Dat complicatie eigenlijk bijna uit den boze is. En hoe ga je daar inderdaad mee om? En zeker als je niet zelf in allerlei slogans wil vervallen. Nou, yes we can was. Hey, we zeiden net, Queenie Rakowski, dat Michelle Obama een groot voorbeeld van jou. Yes we can was er eentje die het woord we. Ja. Maar die klonk op de een of andere manier opener. En dat can, dat had dat Amerikaanse can do. Dat was en, inclusief en actief, toch? En Angela Merkel, wir schaffen das. Ja. Precies hetzelfde. Daar worden heel veel mensen heel nerveus van nu. Ja, maar het is ook zo'n slogan. Henk, blijf voor ons lezen. Blijf voor ons volgen wat wij hier uitsluitend vanuit de krantenkoppen lezen. Ik vind het heerlijk om te weten wat Macron echt heeft gezegd. Want ik vond het al leuk om weer even wat Frans op de radio te gooien. Maar met jouw uitleg wordt het nog heel veel leuker. Ik dank je zeer en ik hoop je snel weer te spreken. Dag Henk. Queenie, zodra je aan tafel zit, gaat het meteen natuurlijk over social media en alles wat digitaal is. Mm-hmm. AI en de verkiezingen. We hebben natuurlijk niet alleen verkiezingen in de EU. In India straks. Ja. Ook al over gehad. November Amerika. Miljarden mensen op de wereld mogen dit jaar stemmen. Ja. En dit is voor het eerst dat AI zo groot is. Ja. En heel veel mensen maken zich zorgen. Nou zit jij in de AI, of sorry, de digitale commissie in het parlement. Mm-hmm. Kunnen jullie hier nog chocola van maken? Kunnen jullie het nog volgen? Want die techontwikkelingen gaan zo snel. En die techreuzen hebben zoveel geld en zoveel macht. Het is het heel erg David en Goliath. Wat kun je hier nog tegen doen? Ja, een spannend jaar inderdaad, zeker. En kunstmatige intelligentie gaat natuurlijk in alle facetten van ons dagelijks leven terugkomen. Dus gaat ook bij verkiezingen gebruikt worden. En je noemde net ook bijvoorbeeld de verkiezingen in India, maar ook in andere landen op de wereld. En daar zie je dat ook AI beide kanten op wordt gebruikt. Dus het kan gebruikt worden om iemand met een negatief verleden, om daar een soort van schattig AI-poppetje van te maken. Dat iedereen denkt, oh, wat eigenlijk, dat is eigenlijk heel schattige persoon. Misschien kunnen we toch wel op deze persoon stemmen. Het kan in positieve zin en in negatieve zin worden gebruikt. Ik denk als het gaat om sociale media staan we echt niet zijn we echt niet weerloos. Een aantal jaren geleden wel, maar we hebben nu een aantal nieuwe wetten in Europa aangenomen. Eentje daarvan is de Digital Services Act. En die houdt sociale media en big tech ook aan een aantal regels dat zij hun platform ook zo veilig mogelijk moeten houden. En dat betekent ook het voorkomen van desinformatie, campagnes vanuit China, Rusland, die verspreid worden om mensen boos te maken, mensen onrustig te maken. En dan kan je zeggen, ja, waarom zou die big tech zich houden aan die wet en regels? Nou, omdat op dit moment bij die nieuwe wet en regelgeving die boetes die daar tegenover staan zijn zodanig groot dat als een bedrijf zich niet aan deze regels houdt, dan kan bijvoorbeeld een Facebook tot 6% van de wereldwijde jaaromzet aan boete krijgen. Nou, dat zijn echt wel bedragen die de big tech ook niet makkelijk incalculeren in hun begroting. Maar we zijn er daarmee nog niet. Het lastige is juist aan desinformatie dat we hebben met elkaar over deepfakes. In het hoofdlijnakkoord staat ook een zinnetje. We moeten ervoor zorgen dat mensen begrijpen dat er desinformatie wat het is. Wat is een deepfake? Dat doe je dan eigenlijk vanuit de gedachte als je via school mediawijsheid hier aandacht aan besteedt, zodat mensen dat kunnen gaan herkennen. Het lastige is tegelijkertijd ook, en daar ben ik blij mee, maar het is ook een keerzijde. Studies laten namelijk ook zien dat hoe meer er over desinformatie wordt gepraat, hoe meer mensen ook alles gaan wantrouwen. Dus ook wel de legitieme boodschap. De complotdenkers worden gevoed. De complotdenkers worden gevoed, maar het is eigenlijk breder dan dat. Want ik denk voor 90% van de Nederlanders is het echt lastig, als je een plaatje of een website ziet, om dan te kunnen bedenken, is het echt of is het nep? En als je dat niet getraind bent om dat goed te kunnen zien, plus AI gaat ervoor zorgen dat we het verschil niet meer kunnen zien. Het enige wat je dan kan doen om jezelf of je gedachten dan misschien nog een beetje te beveiligen, is dan alles maar te wantrouwen wat je ziet. Dus dat gaat de eerste reactie worden. Oh, is dit wel echt de NOS? Is dit wel? Klopt dit wel? Dus als ik jou zo hoor, die vijf gebieden waar de Bulgaarse politicoloog van Judith Sargentini het over had, zou digitalisering niet eigenlijk als zesde centrum van de aandacht daar aan toe moet worden gevoegd? Ja, eigenlijk moet digitalisering als een soort rode draad overal doorheen lopen. Dan nog even heel snel, want we zitten aan het einde. Ik kan met jullie nog uren doorspreken. Alles wat jij zegt klinkt alsof het een sterk Europa nodig heeft. Zeker. En niet een versplinterd Europa om dit te verwezenlijken. Ja, we hebben zeker een sterk Europa nodig om Nederland vrij en welvarend te houden. Niet alleen in onze portemonnee op straat, maar ook online. Maar dat is dus wel een sterk Europa die dan ook gesteund moet worden door een land als Nederland, waar wij nu een regering hebben die zegt, we halen ons geld terug, we willen een opt-out en we gaan zorgen dat we gewoon onze mest mogen blijven en uitrijden. En dat was Judith Sargentini, voormalig Europarlementariër, Queenie Rakowski ook, Bettinette Baltchef en onze man op afstand Henk Prupper. Tot zover deze goed ingelichte kring. Zometeen Wieger en Fidan in de kantine. Tot de volgende kring en die is vanaf locatie. Ik dank jullie zeer voor deze levendige kring. Geweldig. Dank je wel. Dank je wel. Queenie. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Vissen hebben het zwaar door onder andere vervuild water en overbevissing. Ongeveer tussen de 1 en 2 biljoen individuen per jaar. Is kweekvis de oplossing? Ik vind het af en toe wel lekker om een visje te eten, maar dan kies ik voor die kweekvis, waardoor tenminste niet de oceaan wordt leeggevist. Mis. Misschien moeten we helemaal geen vis meer eten. Als je een beetje interesseert in vissen, zijn dat ontzettend interessante, bijzondere dieren. Deze week in Docs, alles voor de vis. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Docs. Ster. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Start je laptop niet lekker op? Studentaanhuis.nl, wij fixen het wel. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel.